Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы ўжо столькі ўсяго напісалі і надрукавалі, што атрымліваецца цэлая бібліятэчка. Але ж калісьці ўсё пачыналася. Страшэнна цікава, як гэта было. Ці памятаеце свой першы верш ці першае апавяданне? Вероніка. Ах, Вероніка, вы нават не ўяўляеце, як закранулі сваім пытаннем маё сэрца. Але пра ўсё па парадку. Наконт колькасці напісанага скажу наступнае. На палічцы з маімі ўласнымі кнігамі стаіць факсімільнае выданне «Вінка» Максіма Богдановіча, ягоны адзіны прыжыццёвы зборнік. Каб аўтар бібліятэчкі, пра якую вы сказалі, не вельмі фанабэрыўся, а пачыналася ўсё ў першым класе. Вы без мяне, пэўна, ведаеце, што ёсць наймацнейшую крыніцу натхнення. Правільна, каханне. Будзем лічыць, што гэта было ўжо яно. Ірачка сядзела наперадзе, таму памяць найперш малюе худзенькую шыйку з персікавым пуском, у якім заблытаўся камарык недаробленай радзімкі. Мне так не хапала яго, гэтага камарыка, ў кароткі, як вераб'іная дзюба, дні і бясконцы, як бабуліна казка пра рыбіную вайну вечары першай школьнай зімы, калі я часта хварэў і заставаўся дома адзін. Наш драўляны полацкі дом стаяў на месцы цяперашняга палацу культуры заводу скловалакна. За домам пачынаўся не надта дагледжаны, ужо крыху здзічэлы сад. Адтуль прылітаў і завываў у комені вецер. Яму хтосьці падпіваў, ці то суседскі сабака Дунай, які ўлетку перакрываў мне шлях да чужых вішняў, ці то нехта больш вусцішны. Па кутах гусцела цемра, дзе варушылася нейкае іншае жыццё. Я туліўся да цёплай печкі і марыў, каб хутчэй надышло лета і каб мая каханая Ірачка патанула ў дзвіне. Я не быў маленькім некрафілам. У апошні момант мне ўдавалася выцягнуць Ірачку на ўтравелы пляж і зрабіць ёй штучнае дыханне. Аднойчы, у поты ад бацькоў, я з тэмпературою нават хадзіў туды і, стоячы ў сумёце, разглядаў плекаты таварыства выратавання на водах. Улетку бераг мусіў быць такі самы пустэльны, бо трэба будзе ўдзьмуваць са сваіх вуснаў у Ірачыны вусны паветра. Калі ў мроях я дасягаў таго імгнення, сэрца вырастала і пачынала вандроўку па здзіўленым дзіцячым целе, бессаромна адгукаючыся ў самых розных месцах. Тады рука пад уладаю нейкай невытлумачальнай сілы цягнулася да сшытка ў касую лінейку і хімічнага аловка, такога сабе правобразу сучасных флямастараў. З яго дапамогаю вылупляліся птушаняты першых вершыкаў. Жахлівікі, што хаваліся за шафаю і пад лоскам, падкурчвалі хвасты. Язык ад хімічнага аловка, які ўтрапёна смактаў, быццам ледзянец, пашчыпваў і рабіўся сінім. Цяпер я сам мог напалохаць каго заўгодна, прынамсі маму, якая неяк заспела мяне ў працэсе творчасці. Гэта было выняткам з правілаў, бо звычайна, пачуўшы, што бацькі вяртаюцца з працы, я ліхаманкава вырываў спісаныя старонкі і кідаў іх у групку. Мне ўяўлялася, што мае крамзолі таямніца, якую, апрача аўтара, можна даверыць толькі агню. Хлопчык, што рос у зрусіфікаваным горадзе і хадзіў у расейскую школу, іншых проста не было, пісаў па-расейску. Усе вершы былі пра каханне. Памятаюцца адноасобныя радкі і рыфмы. Напрыклад, такая геніальная рыфма, як «Весна тебя». Ды здараліся і пробліскі кшталту брутальнай пары «Любовь, кровь». Аднак нядоўга музыка гучала. Перад летнімі вакацыямі, калі дзвіна ўжо рыхтавалася паспрыяць здзяйсненню маіх крозаў, Ірачынага тату, афіцэра савецкай арміі, перавялі служыць ва Ўладзівасток. І я ўсёй душой узненавідзеў парослую мохам патыліцу Лёнькі Тамашэвіча, што з'явілася на месцы майго персікавага шчасця з радзімкою. До наступнага кахання заставалася 3 гады. І калі яно нарэшце агарнула мяне, нарадзіўся першы празаічны твор, напісаны ўжо ў больш дарослым сшытку ў кратку. Гэта было не па гадах жорсткае апавяданне на модную тады касмічную тэму. Праўда, ў космас ягоныя героі ляцелі не самі, а запускалі туды састромы над рэчкай палатой ўжо знаёмага нам даўняга непрыяцеля сабаку Дуная. А першай спробаю пера назаўсёды засталася нізка вершаў, прысвечаная Ірачцы. Калі ты, мая незабыўная, раптам пачуеш гэтыя словы, ведай, той нядлослы першакляснік Вова Арлоў, ну той самы, што пісаў паводле настаўніцы, як курыца лапай, і бясконца хварэў на ангіну, ён, напэўна, дзён па-ранейшаму кахае цябе.